Saçır saçır gül çiçek, gülsün ömrün bahar tek. Açır saçır gül çiçek, gülsün ömrün bahar tek. Senin bu şen hayatta ay kızım kuş kademin mübarek. Senin bu şen hayatta ay kızım kuş kademin mübarek. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım. Dağda duman çen gözel, çihli o çemen gözel. Dağda duman çen gözel, çihli o çemen gözel. Kalbimde min arzum var ay kızım, hem üstümde sen gözel. Kalbimde min arzum var ay, hem üstümde sen gözel. Ay benim arzu kızım, arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım. Ana kimi mehriban, var mı güzel bir insan? Ana kimi mehriban, var mı güzel bir insan? Gün olsun sen özünden ay kızım, döyüp ana yolasan. Gün olsun sen özünden ay kızım, döyüp ana yolasan. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım.